أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Amin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, ifade etmek, sizlere de en güzel şekilde istifade etmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Amin. Evet, hocamızın mektubunu inşallah yine sizlerle paylaşacağız. Tabii şu anda mahkeme devam ediyor ama efendim çoğunluğunun herhalde ifade verme süreci bitmiş. Zannediyorum hakim bu akşam efendim karara bağlamak istiyor. Çünkü bu saate kadar devam ettiğine göre yarına bırakacak olsaydı bırakırdı zannediyorum ama birkaç kişi daha kalmış herhalde. Onların da ifadesini efendim alacakmış. Rabbim Celle Celaluhu hocamızın lehinde kararlar çıkmasın, nasip eylesin. Amin. Tabii orada mahkemede olan kardeşlerimizden az önce şimdi ben görüştüm. Arada bir kardeşimiz dedi ki vallahi dedi o kadar avukat var dedi. Cübbeli hocamız dedi avukatlara on basar dedi. Yani öyle güzel bir savunma yapıyor ki dolayısıyla gayet neşeli, gayet morali yerinde. Efendim hatta o mahkeme heyetini bile öyle ifadeler efendim tebessüm ettirecek, güldürecek. Hakimi dahi bu şekilde bir savunma yapıyor. Dolayısıyla efendim yani görünen o ki diyor, mutlaka diyor tahliye etmesini lazım, ben öyle görüyorum diyor. İnşallah bakalım, biz de tabii haber bekliyoruz. Eğer bu akşam mutlaka karar alınacaksa, neticeye bağlanacaksa herhalde 9'a kadar sürebilir. Ama yarına da bırakırsa, o da işte yarın sabah artık 10'da kaçta başlarsa belki yarına da tehir edilebilir ama yani bu saate kadar sürdüğüne göre, çoğu da ifade verdiğine göre herhalde zannediyorum ki bu akşam bitirecek diye düşünüyorum. Rabbim Celle Celaluhu hayırlısı nasip eylesin. Amin. İnşallah bu akşam hocamızın tahliyesini, beraatini nasip eylesin. Amin. 21 Haziran 2012. Elhamdülillahillezî kâle fî kitâbil kerîm. Kullu nefsin zâikatul mevt, thumme ileynâ turcaûn. Ve salâtu vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin. Ellezî nezele fî şânihi, inneke meyyitun ve innehum meyyitun. İzâ asâbetum musîbetun, kâlû innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn. Değerli kardeşlerim ve aziz cemaatim, bu mektup size yazdığım en zor mektup oldu. Anneme üzüntünden elim ne kaşığa gidiyor ne kaleme. Tabi burada da memurlardan gelen gidenim çok oluyor. Müdürler vesaire sevenlerim yalnız bırakmıyor ama bir an boş kalsam annemin sırf benim üzüntümden yataklara düşüp hasretimle öldüğünü düşünmek içimi öyle yakıyor ki bir an göğsümden bir şeylerin aşağı doğru aktığını hissediyorum. Hele bal mumuna dönmüş nurlu cemali ve açık öptüğüm o soğuk ayakları beni derin üzüntülere sevk ediyor. Katil olmak için illa insanı silah çekip vurmak gerekmez ki. Benim içeri düşmemde zerre kadar dahli ve rızası bulunanları artık ana katilim olarak göreceğim. Ve öylece beddua edeceğim, herkes tarafından bilinmelidir. Bu işler öyle kolay değildir. Rabbim kimin ne kadar sebebiyet verdiğini biliyor. İçimizdeki bazı hocalara cübbeli içeri almak camianıza zarar verir mi diye sorulduğunda biz zaten ondan kurtulmak istiyoruz. Bir türlü kurtulamadık. Onun bizimle alakası yok. Ne yaparsanız yapın demişler. Bunu hiç şüphelenmediğim kanaldan gelen bilgiyle öğrendim. Zaten tefsir hizmetinin İsmail Ağa'dan çıkarılmasıyla başlayan bir süreci tetikleyenlerin böyle demesi çok normal. Cehennem köpekleri olacakları bildirilen haricilerin Hazreti Ali Efendimiz'i dine zarar veriyor diye öldürmeleri gibi bunlar da beni tarikata zarar veriyor şeklinde değerlendikleri için içeri attırdılar, hiç acımadılar. Nimetlerimi yediler. Benim kazandırdığım cemaatlerin her türlü imkanlarından istifade ettiler. Ama onları benden koparmaya çalıştılar. Zerre kadar adalet ve insaf göstermediler. 35 yıldır her zaman beni düşürmeye çalıştılar. Şimdi fırsatını bulunca da kaçırırlar mı? Yıllardır benim İsmail Ağa'dan ayrı olduğum mesajını vermek isterken şimdi tam bunu devreye sokma zamanı diyerek ellerinden geleni artlarına koymadılar. Benim hapsedilerek susturulmama imza attılar. Ama böylece zalim olmakla kalmadılar. Bir de benim dünyalar güzeli merhamet abidesi anneler annesi merhume validemin katili olarak da tarihe geçtiler. Ya Rabbi, annemin vefatına sebep olan, bana karşı bu üzüntüsünde kimin zerre kadar dahli ve rızası varsa sen onları kahreyle. Amin. Sen onları helak eyle. Amin. Onların işlerini acıtacak belalara müptela eyle. Amin. En ağır hastalıklarla, acılarla, ağrılarla, sancılarla adab eyle. Amin. Bir daha hiçbir Müslümana böyle bir şey yapacak güçlerini bırakma. Amin. Evlerinde, ocaklarında huzursuzluk çıkart. Amin. En sevdiklerinden onlara acılar çektir. Amin. Ahiretlerini ateş eyle. Amin. Bütün hile, huda ve desiselerini başlarına makul eyle. Amin. İsmail Ağa'yı kendi kafalarına uydurup reddiye yapmayan, batıla dur demeyen, yani demek ki Cübbeli hocamızın ne kadar içinin acıdığını anlıyorsunuz. Kolay değil tabii. Sen anneni kabre gömeceksin. Oradan sonra tekrar metrise gireceksin ve bu sefer ne yapıyor? Yani kaset geri sarmaya başlıyor. Olayları tekrar gözden geçiriyor. Tekrar geri düşünüyor. Olayları, hadiseleri başından itibaren demek ki tekrar ne yapıyor? Efendim tahayyül ediyor ve tabii doluyor, doluyor, doluyor. Ne yapacak hapiste de demek ki böylece tabii efendim acılar gönlüne doluyor. Rabbim hocamızın gönlüne ferahlar ilka eylesin. Amin. Ecrini ziyade eylesin inşallah. Amin. Evet, hocamız mektubuna devam ediyor. İsmail Ağa'yı kendi kafalarına uydurup reddiye yapmayan, batıla dur demeyen, yağcı, eyyamcı ve ılımlı çizgiye getirmek istedikleri için beni buna engel görerek bana bu zulümleri reva görenleri umduklarına kavuşturma. Amin. İstekleriyle buluşturma ya Rab. Amin. Sen bu eşsiz cemaati yüce mürşidimiz, gavsımız, müceddidimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin istediği doğrultuda hakkı haykıran, iyiliği emreden ve nehyani münker yapan, yantikattan, amelden, kılık kıyafetten, medrese eğitiminden taviz vermeyen ve hiçbir tenkiçinin kınamasına aldırmayan, Allah yolunda cihad yapan, çizgiden asla ayırma. Amin. Ayırmak isteyenlere fırsat verme. Amin. Onların ellerindeki imkanları acilen alıp Efendi Hazretlerimizin muradına hizmet edecek sadık müritlerine bu makamları iade eyle. Amin. Amin, amin. Elfü elfü amin. Şunu kabul edelim ki herkeste nefis vardır. Ebu Abbas İbni Ata Kudsesi Ruh'un beyanı veçile, nefis hakla doğruyla asla arkadaş olmaz. Bizim de nefsimiz var. İçimizden birilerine karşı haset, kin, nefret geçirmiş olabiliriz. Ama hiçbir zaman bu duygularımız bizi bir başkası hakkında adil davranmamaya sevk etmemiştir. Bize zulmedenlere bile düştükleri zaman tekme vurmak yerine onları düştükleri yerden kaldırmak için ellerinden tutup kaldırmışızdır. Hatta maddi manevi desteklerimizi de esirgememişizdir. Çünkü bizde nefis varsa da o nefsi dizginleyecek kadar merhamet, insaf, adalet duygusu ve vicdan gibi faziletlerde mevcuttur. Ama beni kıskanan Hacı Hoca kesiminde zerre kadar bir acıma hissi dahi bulunmadığından beni bitirene kadar uğraşacağı benziyorlar. Ama ben umursamıyorum. Çünkü kendimi biliyorum. Süfyan-ı Sevri Kudüs-i Sirru'nun buyurduğu gibi sen kendini tanı, hakkında söylenen sana zarar vermez. Rabbim kim haksız ise, kim İslam'ı, şeriatı ve tarikatı tahrif etmek istiyorsa onu bitirsin. Amin. Kim de bu yolu yaşatmaya çalışıyorsa Rabbim onu da iki cihanda ihya eylesin. Amin. Amin. Gerçekten annemin vefatı içimdeki bütün hayat arzusunu, tüm beklentilerimi, arzu ve isteklerimi bitirdi gitti. Ama bu kadar rızadan bahsederken şimdi rızasızlık olmaz. Rabbimizden razıyız. Yüce Veli Ebu Talib el-Mekki Kudüs-i Sirru'nun Kutül Kulub isimli eserinde nakledildiğine göre Musa Aleyhisselam bir münacatında Allah-u Teala'ya "Ey Rabbim, kullarım içerisinde hangisi sana daha sevimlidir?" diye sordu. Allah-u Teala da "Sevdiğini elinden aldığımda bana teslim olan ve isyan etmeyen kimsedir." diye vahyetti. Musa Aleyhisselam, "Ya Rabbi, kulların içerisinde en çok kime gadab edersin?" diye sordu. Allah-u Teala şu cevabı verdi. "Bir işte önce benden hayırlısını isteyip bir hüküm verdiğimde ise takdirime kızan kimsedir." Beyhaki Rahimeullah'ın rivayetine göre Allah-u Teala kutsi bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. "Ben kendimden başka ilah bulunmayan Allah'ım. Kim benim verdiğim musibete sabretmez, kazama rıza göstermez ve nimetime şükretmezse benden başka Rab edinsin." Haşa ve kella. Rab olarak Allah-u Teala'dan, din olarak İslam'dan, Resul ve Nebi olarak da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduk. "Ben ki kolay ağlayan biri değilimdir. Ancak Arafat, Müzdelife vakfeleri gibi hisli yerlerde nadiren ağlayabilmişimdir. Ayrıca bir vefat neticesiyle ağladığımı da çok az hatırlıyorum. Hacı Salih Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra birkaç gün ağlamaktan hasta olmuştum. Hatta rahmetli Eczacı Ömer abi yine yapmaya eve gelmişti. O zaman babamın İstinye'deki evinde kalıyordum. Sonra Hızır Efendi ile Bayram Efendi'nin şehadetlerine, Seyyid Muhammed Alevi Hazretleri'nin ani vefatına ağlamıştım. Bir de anneme ağlayabildim. Bu kadar yıl çok sıkıntılar gördüm. Hastaneler, ameliyatlar, zindanlar, iflaslar, hacizler, ailevi sorunlar ve daha neler de neler. Ama hiçbir şey beni annemin Ahmet'im diye hasretle ölmesinden daha çok müteessir etmedi. Dayanılacak gibi değil. İçim daralıyor, kalbim sıkışıyor, gözüm yaşarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim'i kaybettiğinde buyurduğu üzere ben de şüphesiz aldığı da verdiği de ancak Allah-u Teala'ya aittir. Onun katında her şey muayyen bir ecel iledir. Şu muhakkak ki göz yaşarır, kalp üzülür ama biz Rabbimizden razı olmayacağı bir söz söylemeyiz diyorum. Geçen gece yatsı namazını kıldırırken içim yine sıkıldı. O anda kalbime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başına bir musibet gelen hemen benim vefatımla karşılaştığı musibeti aklına getirsin. Çünkü musibetlerin en büyüğü odur. Ümmetim benim vefatım gibi büyük bir bela ile bir daha asla karşılaşmayacaktır hadis-i şerifi gelince sıkıntım geçti. Kendi kendime Ahmet, senin yüce peygamberin bile Yahudi kızının zehiriyle şehit edildi. Hazreti Ömer aklını yitirdi. Hazreti Osman radıyallahu anh ayağa kalkamadı. Sahabeden bazısı kör edildi. Kimi kör oldu. Kimi duyar duymaz vefat etti. Parçası olan Fatıma anamız ayrılığa 6 ay dayanamadan vefat etti. Sen anneni mi düşünüyorsun deyiverdim. Lakin yine de gönül ferman dinlemiyor. Kalp fırıldak gibi o yana bu yana hızlıca dönebiliyor. En büyük tesellim anneme vefatımdan önce zehirli ishal halini musallat olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin el mebtunu şehit, karın ağrısı yani ishal ile ölen şehittir hadis-i şerifinin müjdesine nail olmuş bulunmasıdır. Ben doğmadan evvel 32 yaşında vefat eden anneannem de sürgün yani zehirli ishalden vefat ederek şehit olmuş. O da çok salih bir hanımmış. Ömer Keleş Hoca'nın babası rahmetli binbir çeşit mağazasının sahibi Salih Kul Mehmet Efendi ki Ali Haydar Efendi babamıza ince kadın çorabı satmanın hükmünü sorduğu için Efendi baba ona bu zamanda böyle adam kaldı mı diyerek onu takdir etmişti. İşte o mübarek zat bana Hoca Efendi senin öyle bir annen vardı ki görülmemiş bir hatun idi. Sofrası fakirlere daima açıktı. Fakirlere parasız dikiş dikerdi. Herkese iyilik ederdi diye anlatmıştı. İnsanı akrabası olmayan birisini methetmesi muteberdir. Onun için hadis-i şerifte biri ölür de yakın komşularından 4 kişi onun hayırlı biri olduğuna şahitlik ederse mutlaka cennet ona vacip olur buyuruluyor. Sonra sahabe-i kiram sonra bu 4 sayısını zannedersem 2 şahide kadar indirdiler. Anneannemin bir menkıbesini de babamdan dinledim. Vefatımdan evvel erkek doktorlar elini ayağını gördüler diye çok ağlamış ve hemşirelere ben 45 dakika sonra vefat edeceğim. Şu bana taktığınız iğneleri, serumları çıkartın da Rabbime huzur üzere kavuşayım demiş. Babam diyor ki şaşırdım kaldım. Tam saat tuttum bir dakika bile şaşmadan 45 dakika dolduğunda vefat etti. Bu işler kolay değil. Gaybi işler. Hesapla kitapla bilinecek ilimler kabilinden değil. Ancak peygamberlere vahiy yoluyla bir de velilere ilham ve keramet tarikıyla bildirilen şeylerdir. Onun ismi Nedime. İnşallah annemi ziyarete gittiğinizde ona da okuyun. O da, dedem de, annem de, üçü de aynı kabirdeler. Dedemle nenemin vefatı arasında 40 seneden fazla var. Annemle dedem arasında da 6 sene oldu. Bizim buralarda 5 seneden sonra ölü üzerine defin yapılabiliyor. Hicaz toprağı ise cesedi 6 ayda erittiği için orada o kadar da beklemiyorlar. Şu da teselli vecihlerimden biridir ki annemin vefat haberini radyodan duyduğumu zannettikleri için avukatlar acilen bana haber vermeye gelmişler. Halbuki ben duymamıştım. Size mektup hazırlıyordum. Cumartesi akşamı gelip alacaklardı. Erken gelince ben de bir neşeyle gittim. Hayırdır erkencisiniz dedim. Onlar da hayır değil hocam. Hacı anne vefat etti dediler. Hamdolsun ilk söz olarak inna lillah ve inna ileyhi racun demeye muvaffak oldum. Mahkemede tutuklandığım haberini ilk aldığımda da bu ayet-i kerimeyi ve peşine varid olan Allahümme cunni fî musibeti ve ahluf li hayran minha. Ey Allah, sen başıma gelen bu musibetimde beni mükafatlandır ve onun yerine bana o elimden çıkandan daha hayırlısı nasip et duasını okumaya muvaffak kılınmıştım. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ümmü Seleme radıyallahu anh'a şöyle anlatmıştır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi herhangi bir kula bir musibet isabet eder de o kimse inna lillahi ve inna ileyhi raciun Allahümme cunni fi musibeti ve ahlifli hayran minha derken işittim. Yani şüphesiz biz Allah'a aitiz ve muhakkak ki biz ancak ona dönücüleriz. Ey Allah, sen başıma gelen bu musibetimde beni mükafatlandır ve onun yerine bana o elimden çıkandan daha hayırlısı nasip et derse Allah-u Teala mutlaka onu o musibetinden dolayı sevaba nail kılar ve onun yerine kendisine daha hayırlısını ihsan eder. Böyle derken işittim. Ebu Seleme yani kocam vefat edince ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana emrettiği bu sözü söyledim. Allah-u Teala da bana kocamın yerini ondan daha hayırlı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eş olarak verdi. Onun için bu hapis sürecinin eskisinden daha hayırlı bir sonuca bağlanacağına eminim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa yalan söylemez. O duayı okumanın bana nasip olması buna dalalet ediyor. Annemin haberini alınca da ilk olarak bu ayet-i kerimeyi ve bu duayı okumak nasip oldu. Bunu sadme-i ula yani bela ilk vurduğu anda söylemek hem de ilk söz olarak söylemek herkese nasip olmaz. O panikle ancak dili zikre alışkın olanlara nasip olur. Nasip olan ise duası mutlaka kabul olur. Ben de Ümmü Seleme validemizin kocasından iyisini bulamayacağını düşünmesi gibi annemden iyi bana kim nasip olacak demeyeyim. Çünkü Rabbim duası müstecap nice manevi anneler, hacı anneler, hoca anneler nasip edebilir. O her şeye kadirdir. O ne güzel Mevla ve Nasir'dir. İşte böylece Allah-u Teala'dan gayri bütün dostlardan ayrılacağımızı ifade eden ya ölür ya ayrılır ya terk eder her ki haktan gayri yar oldu sana. Şiiri bir kere daha ne oldu yerini bulmuş oldu. Böylece niçin Rabbimizi en çok sevmemiz gerektiği bir kere daha ortaya çıktı. Efendi Hazretlerimizin sıkça okuduğu bir şiirde buyurduğu veçile Allah demek ağır olmaz, mümin kalbi dar olmaz. Seversen Allah'ı sev, Allah gibi yar olmaz. Annemin vefatını duyduktan sonra tek düşüncem acaba son nefeste yanında kim vardı? Aklı başında mıydı, bir şey söyledi mi, şehadet zikri kendisine nasip oldu mu şeklinde oldu. Fakat hapiste kime ulaşayım, ne sorayım? Avukatlar bana o gece 12'den sonra çıkıp 48 saat izinli olacağımı söylediler. Ben de hemen çıkar hastaneye giderim diye düşündüm. Saat 12'de savcı bey geldi, evrakı imzaladı. Fakat asker sabah olmadan seni alamayız dedi. Meğer 48 saatlik izin 2 hafta evveline kadar varmış. Sonra bir uyuşturucu baronu cenaze için çıkmış, evinde kalırken gizli asansörü varmış ve oradan kaçmış. Bunlar da bu adam kaçınca cenaze için çıkanlar geceleri en yakın cezaevinde kalacaklar diye kanunu değiştirmişler. Zaten bunların kaideleri don lastiği gibi, çek o yana çek bu yana. Bu da bizi buldu. Beni sabah 4:30'da aldılar. Annem Cerrahpaşa'da vefat etti. Fakat orada morgda yer yok diye evvelce kaldığı Kısıklı'daki Alman hastanesine kaldırmışlar. Sabah 5:30 gibi hastaneye vardım. Annemin nurlu yüzüne baktım. Sonra ayaklarını açıp altlarını öptüm. Ama henüz yıkanmadığı için yanında Kur'an-ı Kerim okuyamadım. Kapısını kapattırıp dışarıda Yasin Şerif okudum. Oradan bir odaya geçtim. Babam, kardeşlerim, teyzem, çocuklarım ve yeğenlerimle beraber oturduk. Ben onlara hemen nasıl vefat ettiğini sordum. Onların anlattığına göre annem 4 aydır yemek yemiyormuş. Üzüntüden, psikolojik olarak beyin yani yemeği reddediyor. Serumla yaşıyor. Az bir şey tadacak olsa hemen istifra ediyor. Böylece kan değerleri düşmüş. Arada bir tüp ilaç zerk ediyorlar. O zaman yüzüne kan geliyor. Bir zaman sonra yine yüzü sararıyor. Bu arada kanı pıhtılaşmış. Akmayacak hal almış. Bir yandan 20 gündür ishali devam ediyor. Devamlı kalaya çıkıyor. Bakıcıların ellerinde götürülüyor, getiriliyormuş. Geçen hafta Recep-i Şerif'in 21'ine denk gelen pazartesi günü yani 11 Haziran 2012 günü ikindi namazından evvel yine halaya taşınıyor. Tam çıkarken kapının önünde iki kişinin kollarında seslice Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i şehadetini söylüyor. Babam ona diyor ki, hanım şehadet getirmeye lavabonun kapısını mı buldun? Biraz ilerle de öyle söyle diyor. Halbuki bilmiyor ki anacığım ruhunu teslim etmeden şehadet yetiştirmeye çalışıyor. İşte oracıkta pıhtı atma sebebiyle kalp krizi geçiriyor, yıkılıyor. Yani elhamdülillah son sözü şehadet kelimesi oluyor. Dedem de evvabin namazını kıldığı yerde kalp krizi geçirmişti. Onun da son sözleri tahiyyatta okuduğu şehadet ve salavat olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehalel cenne. Her kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girdi. Hadis-i şerifi mucebince bunlara cennetlik denilmez mi? Bu devlet kime nasip olmuş? Ama ben annemin ağzından bir kere, bakın ne diyorum, dikkatli dinleyin. Ne kadar acelesi, ne kadar telaşı olursa olsun, bir kere bile Teala demeden Rabbimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem, hem de Teala ile birlikte söylemeden, yani Allahu Teala demeden, Rabbimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem demeden, orada Teala diyor gene, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kuddise sirruh demeden Efendi Hazretlerinin ismini çıktığını, ağzından bunların çıktığını duymadım. Bu ne edep yahu? Birçok hocada bu edebe riayet bulamazsınız. Hem bu ismi şerifleri öyle ara sıra söyleyen birisi değil ki, bir telefonda en az 3-5 kere söylerdi. Beni çok göremediği için telefonda bazen yarım saat, bir saat konuştuğumuz olurdu. Bazen birkaç hafta telefonla bile konuşacak fırsat bulamazdım. O hep telefon beklerdi. Konuşunca da uzun konuşurdu. Hilafsız en az 15-20 kere geride zikrettiğim tazim ifadeleriyle Rabbimizin, Habibinin, Efendi Hazretlerimizin ismi şeriflerini yad ederdi. Bunlar nasıl olsa hepsini dinlemişlerdir. O bir saat zuhurat anlattığı konuşmayı bize de gönderseler de istifade etsek, unuttuklarımızı da yad etsek ne olur? Ama onlar iyilikleri örterler, kötülükleri neşrederler. Rabbim kulaklarına kurşun akıtsın onları. İnsanların avretlerinin peşine düşenleri Rabbim kendi evlerinin ortasında rezil rüsva eylesin. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların cezasının böyle olacağını bir hadis-i şerifinde bildirmiştir. Başıma ne dert gelse, hastalık, düşmanlık, mahkeme, haciz, annem hemen, Ahmet sana ne okuyayım, Yasin Şerif okuyayım, 129 tane Ya Latif çekeyim, 1479 kere Selamu Kavlen Min Rabbi Rahim çekeyim. Hep böyle siparişler, dualar, yani ağzı zikirle ıslak yaşadı ve ıslak gitti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amellerinin en üstünü sizden birinin ölürken dilinin Allah-u Teala'nın zikriyle yaş olmasıdır hadis-i şerifinin faziletine de erişmiş oldu. İşte böylece bir kere daha temutune kema teinşun ve tubatune kema temutun ve tuhşerune kema tubatun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. Diriltildiğiniz hal üzere de mahşere sevk edileceksiniz hadis-i şerifinin mucizesi zuhur etti. Zikirle yaşayan annem zikirle gitti. Ne ilginç tevafuktur ki ben annem vefat etmeden 2 gün önce, yani cumartesi pazar günleri o hafta size okunacak mektubu hazırlayıp pazar akşamı avukata teslim etmiştim. Ve o mektupta hep ölümden, kabirden bahsetmiştim. Yaşadığımız gibi öleceğimiz hadis-i şerifine de o mektupta yer vermiştim. Yani geçen hafta okuduğumuz mektup. Ben de zaten oraya işaret etmiştim biliyorsunuz. Cübbeli hocamız hep ölümden, ahiretten, yaşadığınız gibi öleceksiniz hadis-i şerifinde detaylı bir şekilde anlatmıştı. Yine işte ondan bahsediyor. Meğer diyor orada yazdıklarım 2 gün içerisinde annemin başına gelecekmiş. Oysa annemden yemeye başladı diye haberler alıyordum. Hani yemeden içmeden kesilmişti ya, artık elhamdülillah yemeye başladı haberleri alıyordum. Meğer ölüm iyiliğiymiş. Bir gün evvel hoca hanımlar ziyaretine gelmişler. Evvelce birçok gidenler uykuda hasta vaziyette bulmuş. Hiç konuşamamışlar. Nur yüzüne bakıp dönmüşler. Bana ulaşan birçok mektupta böyle belirtiliyor ama bir gün önce gidenler yanında onunla birlikte Kur'an-ı Kerim okumuşlar. Onlara kaside söylemiş, zikretmişler. Annem son gün çok neşeliymiş. Artık o rahat edeceği yere, Evliyaullah'tan olan babasının ve annesinin koynuna, Sinan-ı Erdebili, Kudüs-i Sirru gibi büyük bir velinin ve birçok evliyanın civarına gitti. Rahat etti. Neşesi inşallah tamam oldu. Ama ben duacısız kaldım. Onun duası kimseye benzer mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Duaul velidi li veledihi ke duai nebi li ümmetihi. Ana babanın çocuğuna duası bir peygamberin ümmetine duası gibidir buyuruyor. Şimdi bir babam kaldı. Onun da ağzı Kur'anlı, zikirli, dualı. Rabbim ona hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Bizi duasından mahrum eylemesin. Amin. Annemin duaları hadis-i şerif fehvasınca peygamber duası gibi olduğuna göre bir hadis-i şerifte de ve küllü nebiyyin mücabun. Her peygamberin duası makbuldür buyurulduğuna göre inşallah sırtım dünyada da ahirette de yere gelmez. Amin. Çünkü anacığım bana eski ümmetlerin ömrü kadar bereketli hizmetlere nail olmam ve dili dudağı ateşten makaslarla kesilen bozuk alimlerden olmamam için o kadar dua ediyordu ki farklı dualar yapıyordu. Bazen yarım saat, bir saat dua ettiği oluyordu. Fakat bu iki duası sabit idi, hiç değişmiyordu. Daha ne isteyeyim? Rabbim size de böyle anne nasip eylesin inşallah. Esas anlatmak istediğim husus, annemin kelime-i şehadet okuyarak öldüğünü duyana kadar içim içime sığmadı. Çünkü mühim olan ölmesi değil, ne hal üzere öldüğüydü. Nitekim Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'dan ayrılığına 40 sene ağlamasının sırrı neydi? Bir kere merhum Zavendikli Mustafa Efendi hocam külliyeye gelmişti. İzdihamdan onu pencereden kürsüye almıştık. O vaaz da kasetlere çekilmişti. İzmit'teki Ahmet Doğanay kardeşim onların hepsini çekmişti. Ünalan'dan Celal Efendi de çekmiş olabilir. O da meraklıdır. Radyodaki arkadaşlar bunları bulsunlar, insanlara duyurup yayınlasınlar. İstifade fazla olur inşallah. Radyodaki arkadaşlara buradan mesaj var. Demek ki o Zavendikli Mustafa Efendi'nin külliyede yapmış olduğu konuşmayı İşte İzmit'ten Ahmet Doğanay, Ünalan'dan da Celal Efendi de çekmiş olabilir. Bu kardeşlerimiz de duydularsa, bu kayıtlar kendilerinde varsa inşallah ne yapsınlar? Radyoya getirsinler. Radyodaki kardeşlerimiz de bunu ne yapsınlar? Herkese duyursunlar. Efendim ve böylece istifade fazla olur inşallah diyor Jübeli hocamız. Evet, Zavendikli Mustafa Efendi kürsüde kıymetli hocamız rahmetullahi aleyh Mekke, Medine'den sonra hiçbir yerde böyle cemaat görmedim diye söze başladı o konuşmasında. Yakup Aleyhisselam gibi bir peygamberin evladına düşkünlüğünden gözünü kaybedecek kadar 40 yıl ağlamasının sırrını naklederken, bakın, peygamberler Allah-u Teala'dan gayrı kimseye düşkün olmazlar. Ancak Yakup Aleyhisselam oğlunun kafir olarak yetiştirilmesinden korkusuna ağlıyordu. Kardeşleri onun haberini ve gömleğini getirince ilk olarak onlara onun halini, sıhhatini, maddi durumunu, çoluk çocuğunu sormadı. Ya ne sordu? Onu hangi din üzere buldunuz diye sordu. Onlar da dediler ki ataları İbrahim, İshak ve Yakub'un aleyhisselam dini olan İslam, tevhid ve hanifiyet üzere bulduk deyince işte ancak o zaman sevindi ve dedi ki El-an temmetin ni'metu ala el Yakub. İşte şimdi Yakup hanedanına nimet tamamlandı dedi. Ben de annemin şehadet kelimesini okuduğunu duyunca çok rahatladım. Ne kadar sevindim bilemezsiniz. Rabbim cümlemizin bu dünyadan ayrılırken ki ahiret kelamlarımızı kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eylesin. Amin. Amin. Efendi Hazretlerimiz cenazenin morga bırakılmasını istemezdi diye Fahri Efendi hocam hemen bir klimalı tabut ayarladı. Cenazeyi aldılar, Kozlu'daki yıkamaya götürdüler. Ben ise adli muamele icabı ikametgahım olan Beykoz'daki evimde kalmak durumunda olduğum için cenaze ile birlikte gidemedim. Eve gider gitmez kapıda vefalı dost Muhammed Keskin Hoca Efendi ile arkadaşlarını buldum. Geceden beri beni bekliyorlarmış. Ondan önce hastanede beni Fadıl abi, Şehzade Kayıhan Efendi ve birçok arkadaş karşıladı. Evde Muhammed hocalarla birkaç dakika görüşüp onlar beni Efendi Hazretlerinin yanında beklediklerini söyleyerek ayrıldılar. Bir iki saat kadar uyudum. Gece uyuyamamıştım. Ondan sonra İsmail Ağa'dan Hasan Efendi, Mustafa Efendi, Mahmut Şevket Efendi, tefsir heyeti hep geldiler. Öğlenden sonra da akın başladı. Evin altındaki mescit ve kütüphane namazlarda doldu taştı. Resul Hocam başta olmak üzere Mehmet Ali Hoca Efendi, Metin Balkanlıoğlu Hoca Efendi, Tebliğ Cemaatinin başında bulunan Seyfullah Vanlı Hoca Efendi, Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi, şu anda sayamadığım daha birçok alim, fadıl kişiler taziyeye geldiler. Sonra Şeyh İbrahim el-Aksai Hazretleri gelince büyük nimet hasıl oldu. O arada devlet ricalinden Başbakan Recep Tayyip Bey dahil olmak üzere birçok kişi aradı. Telefonla görüşmek için izin olmadığından sadece özel kişilerle görüştürdüler. İkindiye kadar çok kişi, yüzlerce kişi taziyeye geldi. Oradan cezaevine dönmeden Efendi Hazretlerimi ziyaret etmek, öpüp koklamak ve duasını almak nasip olunca nimet de tamam oldu elhamdülillah. Marifet Derneği bu görüşmenin videosunu internete atmış. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii o mecliste daha birçok konuşma olduysa da size lazım olan kadarını atmışlar. Görüyorsunuz. Efendi Hazretleri nasıl soruyor? İstediğini söylüyor. Beni hikmetli sözler sarf ediyor. Rabbim o yüce kafzı başımızdan eksik etmesin. Amin. Yokluğunu göstermesin. Amin. Dünyada himmetlerinden, ahirette şefaatlerinden mahrum eylemesin. Amin. Sana. İyi günümüzde, kötü günümüzde, her halde her yerde o yüce mürşit bizi bırakmadı. Himmetinden, duasından mahrum etmedi. Onun nazarı ve himmeti üzerimizde olmasaydı kim bilir halimiz nice olurdu. Yunus Emre Kudüs'e ruh bile Mevlana Hazretleri'nin nazarıyla yaşadığını ifade sadedinde. Mevlana Hüdavendigar bize nazar kılalı, onun görklü nazarı yani güzel nazarı gönlümüz aynasıdır diyorsa ya biz neler demeliyiz? Şairin ana başta tac imiş, her derde ilac imiş, bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Bu dizelerde belirttiği üzere daima duasına muhtaç olduğum anamı hazin bir şekilde içeri girerken mevcut, çıktığımda ise yitik halde bir var bir yok misali Yunus Kudüs'e sırrının geldi geçti ömrüm benim şol şol yelesip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gele şol gözüp yumup açmış gibi. Buyurdu vechile kaybettim. Ziyanım çok. Üzüntüm sonsuz. Ama Rabbimden dileyim beni de sizi de yüce mürşidimizin bekasından mahrum bırakmamasıdır. Amin. Rabbim cümlemizi gavsımız Mahmud Efendi Hazretlerinin tuğlu hayatıyla metalandırsın. Amin. Yaşananları tescil etmeye devam edecek olursam cenazeyi defnedeceğimiz çarşamba günü adres olarak annemin İhlas Marmara'daki evini yazdırdığım için oraya geçtim. Çünkü hapisten demek ki ne yapıyor ona göre yazdırıyor. Hangi adresi yazdırdıysa oraya götürülüyor. Yani şuraya gideyim burayı gezeyim kafana göre gezemiyorsun. Her ne kadar izinli de olsa yine de bir mahkum gibi tabii ki yani. Evet. İhlas Marmara'daki evini yazdırdığım için oraya geçtim. İyi ki annemi eve getirmişiz. Başı hocalardan, talebelerden, hatimlerden, dualardan boş kalmamış. Birçok salih insan ziyaret etmiş. Okumuş. Ben de hatim duası yaptım. Sonra annemin yanında cemaatle öğlen namazını kıldırdım. Annem hepsini duydu. Çünkü hadis-i şerifte ölen kişi kendini kimin yıkadığını, kimin kefenlediğini, kimin taziyeye geldiğini, cenazesini kimin kaldırdığını, kimlerin tabutunu omuzladığını, kimin mezara indirdiğini, hatta kimin telkin verdiğini hepsini bilir, sesleri duyar. Hatta Buhari hadisinde ölü kendisini gömüp gidenlerin ayakkabılarının seslerini dahi duyar buyuruluyor. Böylece onların kendisini terk ettiklerine üzülür. Vahşete yani yalnızlık hissine kapılır. Onun için definden sonra bir deve kesilip parçalara bölüp dağıtılacak kadar mezarın yanında durmak ya da Bakara suresi okumak müstahap sayılmıştır. Çünkü bu ölüye ünsiyet. Yani demek ki başımı bekleyen var hissi verir. Ama beni güneş batmadan cezaevine döndürecekleri için o bir saatlik süreyi kabrin başında geçiremedim. Ne bir çareliğe tutuldum görüyor musunuz? Ama annemi en çok mutlu eden onun yanında yaptığım dua ve kıldırdığım namaz olabilir. Çünkü bunları işittiği hadis-i şerifte sabittir. Yani ruh beden defnedilene kadar bedenini bırakmaz. Definden sonra belinden yukarı kısmına girip Münker Nekir'in suallerine cevap verir. Rabbim cümlemize o günde yardım eylesin. Amin. Onları bize ahsen surette irsal eylesin. Amin. Cevaplarına muktedir eylesin. Amin. Amin. Evet tabii ki oradaki muamele yani Münkereyn'in suallerine cevap verebilmek efendim orada rahat olmak nereye bakıyor? Hep buraya bakıyor. Şu dünya hayatına bakıyor. Eğer burada o kabre hazırlanırsak, yani şimdi burada Cümbeli hocamız efendim cenazeden bahsediyor, annesinin meselelerinden bahsediyor ama aslında bunu ne yapmak lazım? İbret nazarıyla dinlemek lazım. Vaaz gibi dinlemek lazım. Zaten vaaz. Kefe bil mevti vaivan. Ölüm en büyük, efendim vaaz için kafi ölüm. Dolayısıyla zaten bundan bahsedilmesi ölümden bahsetmekten belki daha tesirli yani. Çünkü ölüm var, ölüm var diyeceksin ama iyi de hoca efendi ölüm var da yani daha biz yaşayacağız. İçinden öyle bir ses geliyor. Ben de rahmetli babamı kabre gömüyorum. Kabre gömerken içeri, kabrin içerisine indim yani. Efendim, lahde yerleştiriyorum. Yani yüzünü kıbleye doğru döndürüyorum içeride. Kendi kendime diyorum ki, bir gün diyorum seni de buraya biri yerleştirecek. Acaba oğlun mu olur, başka birisi mi olur? Ama bir gün sen de gireceksin. Yani o manevi atmosferi düşün. Yukarıda gürültüler, patırtılar var. Ben aşağıda kimseyi duymuyorum ha. Sanki oradan böyle kabre indik, oradan başka bir aleme gittik sanki. Bana öyle geliyor şimdi. Değişik bir atmosfer. Zaten üzüntülüsün. Babanı kabre indiriyorsun. Ama içimden de bir taraftan böyle düşünüyorum. Bir gün diyorum seni de indirecekler. Onun için diyorum hazırlan kendi kendime. İçimden, derinden bir ses ne diyor biliyor musun? Evet doğru ama diyor daha çok sonra diyor. Ya sizde de var mı böyle bir şey? Olmaz mı be? Herkes de var. Evet ölüm var hoca efendi ama bana daha yok. Daha bana ileride diyorsun. İleride nerede? Bir saniye sonrası ilerisi işte. Yani ne olacağını bilmiyoruz. Onun için buradan hazırlanırsak kabrimizi ne yapabiliriz? El kabru. İmmâ ravdatü min riyadın cinan ve imma hufretin min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani orası öyle sadece 2 metrekarelik yer değil. Ya büyük hektar arazi gibi çok geniş yer ya da daracık adamın pestilini çıkaracak mengene gibi sıkılacak yer. Ya Hasbi Efendi vefat ettikten sonra görmüşler de demişler ki nedir durumun? Ya hiç sormayın demiş. Ben buraya nasıl sığacağım diye korkuyordum, merak ediyordum. Meğer burası ne kadar da genişmiş. Öyle demiş. Yani ne demek? Demek ki Allah-u Teala efendim onun kabrini genişletti. Cennet bahçelerinden bir bahçe yaptı yani. Ama işte orayı buradan ne yapacağız? Mamur edeceğiz, abad edeceğiz. Hava sıcak da olsa, soğuk da olsa, yaz da olsa, kış da olsa ibadetler, taatler, vaazlar, sohbetler. Çaresi yok, devam edeceğiz ya. Ölüm var. İmanla öl, ondan sonra geçmiş olsun. Bak Rabia annemiz kelime-i şehadetle, hem de yüksek sesle. Yusuf amca da demiş ki ya oradan mı buldun kelime-i şehadet getirecek yeri? Biraz yürü öyle desene. Halbuki o ne yapıyor? Emaneti pahalıya satıyor. Can emanetini verirken karşılığında cenneti alarak gitmenin pazarlığında. Kelime-i şehadet bu. İşte böyle gidersen de aşağıda rahat edersin yani. Tabii münkereyn. Efendim, onların şekilleri, şemalleri biraz acayip ya. Kitaplarda yazıyor. Dolayısıyla Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bahsederken Hazreti Ömer demiş ki ya Resulallah kabre inince aklımız başımızda olacak mı? Yani biz şu halde mi olacağız? Evet ya Ömer. O zaman demiş ben onlara gereken cevabı veririm. Korkmam onlardan. Ve tabi o koca Ömer radıyallahu anh vefat edince o da kabre indiriliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki dur bakalım diyor. Ömer diyor radıyallahu anh sözünün eri mi değil mi? Hemen kenarda oturuyor. Tabi Hazreti Ali radıyallahu anh evliyanın piri. Hemen gönül gözüyle kabri temaşa ediyor. Bakalım nedir durum? Bir de bakıyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sorgusuz hale gelen melekler Münkeren diyor ki Rabbin kim? Men Rabbük. Rabbin kim diye soruyorlar. Hazreti Ömer de diyor ki siz nereden geliyorsunuz? Diyorlar ki arşın üstünden geliyoruz semadan. Ya diyor siz diyor semadan geliyorsunuz 7 kat göklerin üstünden. Rabbinizi unutmadınız da ben diyor toprağın üstünden 2 metre aşağı indim. Ben mi unutacağım diyor. Yakalarından da bir yapışmış. Bir daha demiş imanla ölenlere sakın bu şekilde gözükmeyin. Ya Hazreti Ali radıyallahu anh'ın beyanı. Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Ya Ömer diyor sözün neriymişsin diyor be. Görüyor musun? Melekler yakayı zor kurtarmışlar. Ama o nasıl oluyor? Dünyada İslam'ı güzel yaşarsa, Allah'a güzel kulluk yaparsa şeytan bile Hazreti Ömer bir yoldan gelse şeytan hemen başka yola gidermiş. Bu nasıl iş ya? Şeytanın ödü patladığı bir adam Kabirde böyle olmaz da nerede olur, nasıl olur yani? Ya. Dolayısıyla işte dünya mezratül ahire, dünya ahiretin tarlası. Burada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Aman bol bol ekmeğe gayret edelim. İşte şu anda da ne yapıyorsun? Ahiret tarlasını ekiyorsun. İşte buradaki geçen vakitler, saniyeler, saatler hepsi cennetimize inşallah efendim köşkler, huriler, gılmanlar, ebedi zevk ve saadet yurdunu abad etmenin ne oluyor? Ücreti olmuş oluyor. İnşallah. Rabbim cümlemize imanla yaşamak, imanla ölmek nasip eylesin inşallah. Amin. Evet. Hocamızın mektubuna devam edelim. Cenaze evinde de gelen komşularım, akrabaların taziyelerini kabul edip saat 2.30 gibi Fatih Camii Şerifine doğru yola koyulduk. Yani çarşamba gününü demek ki söylüyor. Çünkü cenaze namazı çarşamba kılındı ya. 2.30'da yola çıktık. Yol boyunca namaz, zikir, dua ve buka nasip oldu. Saat 3.30 gibi Cami Şerif'in avlusuna vasıl olduk. Maşallah doldurmuşsunuz. Hatta yolları bile taşırmışsınız. Avrupa'dan 1000 kişi gelmiş. Sadece Bursa'dan Ercan kardeşim 18 otobüs getirmiş. Bursa rahmetli Molla dayının evinde 30 sene evvel 10-15 kişiyle sohbete başlayıp bugün dahi binlerce kişiyle külliyede sürdürdüğümüz sohbet hakkını hakkıyla ifa ettiler. Rabbim hepsinden razı olsun. Amin. Yurdun dört tarafından, Hatay'dan, Adıyaman'dan tutun da Samsun, Rize dahil her yerinden gelen on binlerce insan bizden önceki cenazeye dahi medet olmuşlar. Avukat Fevzi Efendi daha sabah 11'de avluda bizim cemaatin dolu olduğunu aktardı. Ben Şehit Hızır Efendi hocam ile Şehit Bayram Hoca Efendi ki Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Onların cenazelerinden sonra bu kadar kalabalık, bu derece duygu yüklü, bu kadar çok ağlayanı olan bir cenaze görmedim. Rabbim merhume anacığımı de korkma Müslümanım, gönlün imanla dolsun, irtica İslam ise başımın tacı olsun buyuran Şehit Hızır hocamın ve daima aşk bedel ister diye diye canını davasına bedel veren Şehit Bayram hocamızın makamlarına tüfeğli olarak da olsa ilhak eylesin. Amin. Onun hakkında 4 aydır evinden uzak bir garip ve oğlundan ayrı mahzun bir halde vefat etmesi hasebiyle men mâte gariben fekad mâte şehîdâ. Garip ölen şehit ölmüştür hadis-i şerifinin müjdesini tahkik eylesin. Amin. Amin. Nice zenginler, devlet ricali, meşhurlar hep öldüler. Ama böyle ihlaslı, hüzünlü, ağlamaklı, şuurlu, bu kadar uzaklardan gelen bir cemaat görmediler. Bu da anacığımın ihlas ve samimiyetinin en büyük eseridir. Eceli gelmiş zaten ölecekti ama o ucuz gitmedi, pahalıya gitti. Rabbim ona murad ettiği mertebeyi demek böyle verecekti. En azından onu men salli aleyhi miyetün min müslimine gufir aleh. Cenaze namazını 100 kişinin kıldığı ölü bağışlanmıştır hadis-i şerifinin müjdesine kesinlikle mazhar eyledi. Bak görüyor musun? Cenaze namazına 100 kişinin katıldığı Müslüman, yani Allah-u Teala ne yapıyor, onu bağışlıyor. Ha işte. Şu cemaatleri bırakmazsan 100 tane cemaat gelir mi? Biiznillah. Ama öbür türlü ha bir de nasıl olacak? Namazından yazında adam olacak yani. Öyle ya şimdi. Bak başındaki hadis-i şerifte de Cübbeli hocamız gene o hadisi de yazmış. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Hakkında iyiliğine şehadette bulundukları kimselere vecebet, vecebet. Vacip oldu, vacip oldu. Daha sonra bir cenaze geçiyor. Onun aleyhine de ne yapıyorlar? Hakkında efendim kötü konuşuluyor. Yani iyi adam olmadığı, amellerine düşkün olmadığı. Demek ki efendim iyi bir izlenim bırakamamış. Onun hakkında tabii aleyhte ifadeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duyunca o zaman ne buyurdu? Vecebet, vecebet. Vacip oldu, lazım oldu. Dediler ya Resulallah, hakkında iyi konuştuk, vacip oldu buyurdunuz. Kötü konuştuk, gene vacip oldu buyurdunuz. Yani adamların biri iyi, biri kötü. Ama cevap aynı. Bunu anlayamadık deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sizin hakkında iyi şehadette bulunduğunuz kimseye cennet vacip oldu. Kötü şehadette bulunduğunuz kimseye de cehennem vacip oldu diyor. Dört kişi sordular, dediler ya Resulallah, üç kişi de iyi şehadette olsa, bulunsa gene cennet ona vacip olur mu? Olur mu efendim sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Resulallah, iki kişi gene olur. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, bir kişiyi de soramadık diyor. Yani iki tane adam hakkımızda iyi şehadette bulunamayacaksa hiç yaşamayalım be. He? Ama iyi adam olacak ha. Bu yolun yolcusu olan adamlar olacak. İyi bilirdik dediği zaman kendi de iyi adam olacak yani. Yoksa demiş ya, nasıl bilirdiniz merhumu? Demişler ki çok iyi bilirdik. He? Her akşam meyhanede hesapları mı öderdi? Çok iyi adamdı ya. Şimdi böyle şehadet onu ne yapar? Batırır be. He? Ama arkadaşlarını nereden seçeceksin? Meyhaneden, kahveden, gayrimeşru ortamlardan, yanlış adreslerden değil. Cennet yolcularından seç. Sohbet meclislerinden seç. Camilerden, he? Efendim, namaz saflarından, bu yolun yolcularından, Allah için giden, efendim, Allah için toplanıp Allah için dağılan meclislerde arkadaş olursan, dost olursan, işte onların şehadetleri inşallah biiznillah adamı cennete götürür. Rabbim bizlere de öyle imanlı, İslamlı, şuurlu, büyük cemaatler cenazemizde nasip eylesin. Amin. Evet, demek ki cenaze namazını 100 kişinin kıldığı ölü bağışlanmıştır. Hadis-i şerifinin müjdesine kesinlikle mazhar eyledi. Hem de kaç tane 100 kişi, hem de kuru kalabalık değil. Ehli sünnet şuurunda yüzlerce hafız, alim, fadıl, salih, böyle insanlar ve on binlerce kadın erkek Müslüman cemaat. Rabbim bizlere de böyle mübarek cemaatler nasip eylesin. Amin. Evet, şöyle geri bir baktığın zaman, he, şeyde yani Fatih Camisi'nde, şimdi de kalabalıksınız canım tabii de, orayı diyorum uç bucak gözükmüyordu yani hakikaten, böyle papatya tarlası. Bir tarafta bembeyaz papatya tarlası, bir tarafta da bakıyorsun siyah zambaklar gibi çarşaflı bacılarımız, birer iman abidesi gibi sessiz, sedasız, he, kavgasız, gürültüsüz, kırmadan, dökmeden, taşkınlık yapmadan çok büyük ibret oldunuz. Türkiye'ye çok büyük ibret oldunuz yani. Evet, hem de böyle bir zamanda, he, düşün, on binlerce insan çok sevdiği ve kendisinden çok şey öğrendiklerini söyledikleri hocalarının suçsuz olduğuna inanıyorlar, mağdur olduğuna, mazlum olduğuna inanıyorlar. Böyle bir hocalarının annesi de vefat etmiş, yani ne kadar sevenlerin acılarını, değil mi? Bu acıya rağmen, bu üzüntüye rağmen gürültü patırtı yok. Ama bakıyorsun yine şu topraklarda, yine bu topraklardaki ekmeği yemiş, suyunu içmiş, buralarda belki büyümüş, he? Ama bazı insanlar bir takım bahanelerle bir avuç adam toplanıyorlar, otobüsleri yakıyorlar, efendim, ortalığı kan gölüne çeviriyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar, kendi askerine, kendi polisine silah çekiyorlar. Ya farkı görüyor musun? Allah'ı bilen, peygamberi bilen, ehli sünnet hocaların yolundan gidenler, he, Allah'ı sevdiği gibi, dini mübini İslam'ı ayakta tutmak istediği gibi vatanını da ne yapmak istiyor? Seviyor, elbette yücelmesini, yükselmesini istiyor. Burada büyük bir ders verildi aslında. O sessiz duruşunuz aslında büyük cevap. Bütün kardeşlerimize tekrar ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz yani. Evet. Herkes cenaze namazını benim kıldırmamı, annemin öyle isteyeceğini söyleseler de, Cübbeli hocamız mektubuna devam ediyor. Yani cenaze namazını Cübbeli hocamızın kıldırmasını, annesi efendim eğer fırsat olsa belki de söylese, oğlunun kıldırmasını isteyeceğini söyleseler de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şecereli torunu, parçası, alim, salih bir zat var iken ben nasıl öne geçeyim? Ne acayip bir şey ki annem Şeyh İbrahim Hazretleri'nin 27 sene evvel İstanbul'a ilk geldiğinde Kumrulu Mescid'deki evimizde misafir etmişti. Şimdi de cenaze o mübarek zata nasip oldu. Manevi cezbe ehlinden olan Abdülmetin Hoca Efendi'nin tezkiyesinde de herkese aynı anda coşturacak ne acayip feyizler hasıl oldu. Hoca Efendi Cahit dedemin dostuydu. Dedem de cezbe ehlinden çok gizemli biri olduğu için Metin Hoca Efendi onun yanına çok giderdi. Ben bildim bileli dedemi bir kere dahi dünya kelamı konuşurken işitmedim. Hep hikmetli konuşurdu. Seyit Hazretlerine çok yorulduğunu, terlediğini, mezara gelmemesini söyledimse de defne de teşrif ederek bizi şad etti. Rabbim onu da, zürriyetini de, sevenlerini de iki cihanda şad eylesin. Amin. Evet, burada size de dua var. Sevenlerine de dediğine göre siz de ne yapıyorsunuz? Çok seviyorsunuz. İnşallah Seyyid İbrahim Aksai Hoca Efendi bu akşam gelecek. Kaçta gelecek? 9'da zannediyorum. Efendim, epeydir herhalde görmedim ama Miraç gecesi buradaydınız. Dolayısıyla bu akşam da yine Seyyid Efendi inşallah burada olacak. Yine inşallah ondan istifade etmeye gayret edersiniz. Evet, ilginç bir hadise de şöyle oldu. Hocamız mektubuna devam ediyor. Babam komutandan benim cenaze arabasına binmem için izin istedi. Ama benim seyrim ambulansta yazılı olduğu için, yani hapishaneden çıkarken hangi arabaya binecek, hangi adreslere gidecek, bunlar nasıl yazılmışsa demek ki o şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Yani prosedür bu şekilde. Yanında da biliyorsunuz sivil bir efendim jandarmaydı galiba. Bir komutan devamlı yanındaydı. O da çok iyi bir insan tabii. O da belki hayatında ilk defa böyle bir gün yaşadı yani. He? Şu kadar insan, Efendi Hazretleri belki içinizden efendim uzun zamandır göremeyen, elini öpemeyenler belki var ama Cübbeli hocamız şimdi Efendi Hazretleri ziyarete gidince komutan da şimdi yanında gidiyor. Koca müceddidi, koca Efendi Hazretlerimizi o da görme imkanına sahip olmuş oluyor ya. He? Şimdi devamlı yanında olduğu için bir de taziyeye gelenler var değil mi? Bir sürü hoca gördü. Bir sürü kimse gördü. Evet. Rabbim onun da işlerini rast getirsin. Amin. Çok iyi bir insandı hakikaten o da. Evet. İşte hocamız diyor ki ilginç bir hadisede şöyle oldu. Babam komutandan benim cenaze arabasına binmem için izin istedi. Ama benim seyrim... Ambulansta yazılı olduğu için buna müsaade edilemeyeceğini söyledi. Ben de ısrarcı olmamalarını söyledim. Fakat cenazenin ardından öyle izdiham oldu ki ben canımı kurtarmak için en yakın yerde duran cenaze arabasına geçtim. Ortalık birden karışınca ne yapacaksın, ortada duramazsın, hemen cenaze arabası orada. Hani geçici olarak belki de efendim oraya sığınıyor. Ben cenaze arabasına geçtim, komutan da yanıma geldi. Ambulansı ne zaman sonra bulduksa da etrafımızdaki izdihamdan ambulansa geçmeyi komutan tehlikeli gördü. Bu sefer de o geçirmiyor şimdi çünkü bir tehlikeli görüyor. Böylece annem beni mezara kadar bırakmamış oldu. Yani işleri Mevla'ya bırakırsak o her işi halleder. Sebepli sebepsiz halk eder. Hak tecelli eyleyince işleri asan eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Sonra tam defin esnasında Seyyid Hazretleri duaya başlayıp merhuma anneme, benim kurtuluşuma, Efendi Hazretlerinin hizmetinde bulunanlara dualar ederken o sırada ya Rabbi bu merhumeyi Fatıma annemize komşu eyle. Amin. Diye dua edince hem de bu dua Fatıma annemizin neslinden olan bir zatın ağzından zuhur edince çok duygulandım. Ve 25 sene belki 30 sene evvelki bir duayı hatırladım. Vefatından sonra çürümediğini cümle aleme ishar ederek ne büyük veli olduğunu ispat eden Hacı Salih Efendi Hazretlerini bir kere annemin evine yemeğe davet etmiştim. 30 sene önceki olayı anlatıyor Hacı Salih Efendi. Cübbeli hocamız çok anlatırdı. Yani daha sonradan köylüler onun cenazesini alıp gitmek istedikleri zaman aynı mübarek efendim hiç çürümeden efendim kefeni bile aynen duruyor. O şekilde çıkmış yani. Kerameti herkes tarafından görülen bir zat. İşte o zatı bir kere annemin evine yemeğe davet etmiştim. Efendi Hazretleri de orada hazır bulunmuştu. Annem çok güzel zeytinyağlı fasulye yapardı. Hacı Efendi biraz yedikten sonra bunu kim yaptı diye sordu. Ben annemin yaptığını söyleyince Allah-u Teala onu Fatıma annemize komşu eylesin diye dua buyurmuştu diyor. Amin. Allah Allah, görüyor musun? Şimdi kabrinin başında hem de bir seyyidin lisanıyla aynı dua nasip olunca Hacı Salih Efendi Hazretlerinin duasının kabule şayan olduğunu böylece yakinen anlamış oldum. Kardeşlerim, bundan sonra inşallah Recep-i Şerif'in 21'inde her sene annemin, dedemin ve anneannemin bulunduğu fetih ordusunun erleri olan Niamel Ceyş'ten Sinan-ı Erdebili Kudsesirru gibi daha birçok velinin medfun olduğu o makamda yaz demeden kış demeden toplanalım ve dualar yapalım. Böylece Cübbeli hocamızın bir istirhamını da sizlere ne yapmış oluyoruz? Duyurmuş oluyoruz. Yani Rabia annemizin vefatının sene-i devriyelerini orada bulunalım diye ne yapıyor? Sizlerden istirham ediyor. Yani Recep-i Şerif'in 21'inde. Evet. Niye yaz demeden, kış demeden? Çünkü o yazın vefat etti diyeceksiniz ama Recep ayının 21'i olunca ne oluyor? Hicri takvime göre oluyor. Hicri takvime göre olunca ne oluyor? Malum efendim güneş takvimi 365, efendim ay takvimi 355, 354. Yani 10 gün 11 gün kısa. Her sene ne yapıyor? Geri doğru geliyor. Evet, onun için ne oluyor? Ramazan-ı Şerif ayı bazen yaza geliyor, bazen kışa geliyor. Dolayısıyla Recep-i Şerif'in 21'inde deyince de ha o ne yapabilir? Bazen yaza, bazen kışa demek ki gelebilir. İşte o makamda yaz kış demeden toplanalım ve dualar yapalım. Bunu birbirimize hatırlatalım. Efendi Hazretlerimizle bir yerde bulunma gibi bir nedenle o gün bulunamasak bile Recep-i Şerif ayında mutlaka toplanalım. Birkaç hafta evvel size rüyamda dedemin bulunduğu makberde çok büyük velilerin yattığını gördüğümü yazmıştım. Ve bu yüzden kabristanı ziyarete müştak olmuştum. Tabii o zaman daha hapisteyken orayı ziyaret edeceğimi düşünememiştim. Zaten rüyada insana başına gelecek her şey gösteriliyor ama insan tabiri doğru yapamayınca kaderin sırrına vakıf olamıyor. Şey geldi mi Halil İbrahim? Bu bahsin sonunu Efendi Hazretlerimden çokça dinlediğim Yunus Emre Hazretlerinin şu dizeleriyle bitireyim. Ey Padişah ilem yezel, ey Kadir-u Hayyül ezel, ey lütfu çok kahrı güzel, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya bir hılat yahut kefen, narın da hoş, nurun da hoş. Gelse cemalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Gerek ağlat gerek güldür, gerek yaşat gerek öldür. Aşık Yunus sana kuldur, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Evet, radyodan Halil İbrahim kardeşimiz geliyor dediler. O gelecekti. Dolayısıyla mektuba biraz daha var. Ben tabii bugün efendim TV5'e gitmem gerekiyor. Biraz daha erken gitmem gerekiyordu. Onun için o kardeşimizi de çağırdık. Ama tabii nerede yani birisi arasa da. Neredeymiş bakalım. Ben de ona göre hemen bir arasın bakalım. Evet, en son mektubu okumaya inmeden önce efendim orada mahkemede olan bir kardeşimizle hemen görüştüm. Dolayısıyla onu tekrar edeyim size. Şu anda tabii mahkeme durumu nedir bilemiyorum. Aradan gene yani bir saat gibi bir zaman geçti. Demek ki hakim bugün efendim kararı açıklayacak. Bugün herhalde mahkemeyi bitirecek ki yani bu saate kadar ne yapıyor? Devam ediyor. Yani biz de dedik herhalde yarına da sarkabilir. Cübbeli hocamız da zaten efendim yarına sarkabilir diye. Hani sarkarsa şöyle olur gibi efendim bir takım tebliğleri zannediyorum olur. Ama herkesi dinlemiş. Dolayısıyla çok az bir kimse kalmış. Onları da tabii ne yapacak? Dinleyecek ve inşallah bu akşam demek karara bağlayacak. Rabbim Celle Celaluhu hocamızın lehinde efendim karar açıklanmasını nasip eylesin. Amin. Orada giden kardeşlerimiz, belki burada da mahkemede bulunanlar varsa bilemiyorum. Efendim mahkeme salonunda olan, efendim duruşmayı bizatihi takip eden kardeşlerimiz, birkaç ağızdan da duydum. Efendim hepsi de ne diyor? Yani hakikaten onlar da hocamızı seven kimseler. Diyorlar ki hocamız o kadar güzel savunma yaptı ki diyorlar. He? Yani hakimi de dahil bütün milleti de efendim savunmasıyla güldürdü diyorlar hatta. Ama tabii güldürmek için değil yani, uslubu öyle. Mevzu geliyor, yeri geliyor anlatırken demek ki mevzu nükteyle alakalı anlatmaya gerektirince öyle söylüyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Demek çok rahattı. Öyle ya şimdi, yani sen öyle bir nükte yapacaksın ki karşındaki gülecek. Senin çok rahat olman lazım. Psikolojin çok düzgün olması lazım. Yani bunu anlıyoruz. Onun için bunu söylüyorum. Dolayısıyla hatta o kardeşimiz de dedi ki avukatlar dedi solda sıfır dedi yani bak. O kadar güzel kendini savundu ki dedi, avukatlar öyle savunamadı dedi yani. Veya artık onlar da tabii gerekli resmi evrakları hazırlamışlardır, yapmışlardır. Gene de şey yapmayalım, hani onları tahkir için söylemiyorum. Yani hocamızın ruh halini, durumunu, savunmayı nasıl yaptığını ifade için söylüyorum. Gayet rahat, psikolojisi gayet yerinde. Efendim her sorulana efendim net cevaplar veriyor. Dolayısıyla tabii yani acı yemedik ki karnımız ağırsın efendim kabilinden. Dolayısıyla rahat rahat inşallah böylece savunmasını elhamdülillah yapmak nasip oldu. Hocamızın savunması yani şu anda bitti. Dolayısıyla demek ki bu davada pek çok kimseleri kattılar biliyorsunuz. Efendim çeteyle alakalı kimseler de var. Onlar da bir hayli kalabalık. Neticede beraber mütalaa edildiğinden dolayı ne olacak? Elbette onları da hakim dinleyecek. Onların da ifadelerine göre oradan inşallah tabii ki bir karar çıkacak. Artık demek ki kararı bu akşam neticeleyecek herhalde. Ama kaçta olur zannediyorum, belki de yani 9'da. Artık o civarlarda belki mahkeme bitebilir. Şu anda henüz demek ki sürüyor. Biz gene ne yapalım, inşallah dua edelim. Dolayısıyla gönüllerimizden efendim geçirelim. Allah-u Teala gönülden gönüle inşallah. Çünkü bir saate kadar açıklanacakmış. Öyle mi, kim? Oradaki arkadaşlar mı söylüyorlar? Şimdi orada, şimdi buradan söylediğimiz radyodan duyuluyor. Senin söylediğini buradan söylediğimiz zaman seninki uydurma haberse adam diyecek ki radyodan dedi, sen ondan iyi mi biliyorsun diyecek. Anlaşıldı mı? Yani orada bulunan bir kardeşimiz mi? He, oradaki olan bir kardeşimiz diyor ki bir saate kadar haber açıklanacak diyor, öyle mi? Hocam tahmini diyor. Ama tahmini tamam, onu biz de söyledik canım. Saat 8 dedi ki 9'da filan açıklanır dedik. Biz de tahmini söylüyoruz, buradayız yani. Ama inşallah kalpten kalbe yol var. Siz kalplerinizi oraya doğru bir yol yapın, bir köprü yapın. İnşallah, i̇nşallah. Efendim dua edelim. Çok az bir zaman kaldı bak, bir saat. Efendim ya var ya yok, bir saat sonra demek ki hakimin ağzından çıkan sözle Cübbeli hocamız demek ki burada olabilir yani. İnşallah. Rabbim Celle Celaluhu hakimlerin kalplerini yumuşatsın. Amin. Lehinde karar vermesini nasip eylesin. Amin. Hocamızın aramıza kavuşmasını nasip eylesin. Amin. Şu mübarek gün hürmetine, şu mübarek cuma gecesi hürmetine Rabbim Celle Celaluhu dualarımızı kabul eylesin. Amin. Tamam. Evet, ben şimdi yavaş yavaş gideyim. Şimdi siz hiç şeklinizi bozmayın. Dolayısıyla efendim herkes eline tesbih alsın. Dolayısıyla ya latif çekelim. Ve hocamızın efendim tahliye kararı veya beraat kararı için efendim buna niyet edelim. Hocamız mahkemeden ayrılmış, şu anda metristeymiş. O da tabii avukatlardan haber bekliyor. Tahliye kararı gelir gelmez oradaki muameleler yapılacak. Efendim eşyalarını toparlayacak ve inşallah hocamız aramıza dönecek ve böylece hasret bitecek inşallah. İnşallah. Evet, biraz sonra İbrahim kardeşim geliyor. Efendim mektuptan bir kısım daha kaldı. Hocamızın bazı mühim tebliğlerim başlığı altında efendim birkaç sayfa daha, 10 sayfaya kadar yakın mektubu var. Onu da Halil İbrahim kardeşim gelecek ve inşallah devam edecek. Bana müsaade edin. Ben inşallah programa yetişeceğim çünkü biraz daha erken gitmem gerekiyor. Efendim bugün böyle oldu. İnşallah haftaya burada Cübbeli hocamız olur inşallah. İnşallah. Yarın sabah secdeler var mı? Var tabi. Diyelim ki hocamız tahliye olursa var mı? Var. Var tabi şimdi yani. Ya Rabbi dua ettik, duamız kabul oldu. Bir daha da artık ne secde yapmayacağız. Haşa ve kella. Dolayısıyla secdeler devam. Yarın inşallah secdeler yapacağız. Pazar günü nasip olursa, efendim bizim tabii bir grup bugün gitti 24 Haziran'da. 21 Haziran'da biz de hocamızın efendim beraatini görmeden gitmeyelim dedik ve programımızı 24 Haziran'a aldık. Pazar günü nasip olursa efendim inşallah bizler Umre'ye gideceğiz. Berat gecesi Medine'de olacağız. Yine sizleri unutmayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söylüyor musunuz? Evet. İnşallah selamlarınızı hakkıyla tevdi etmek Rabbim nasip eylesin. Amin. Yine bir hak hukuk tahakkuk etmiş olabilir. Benim hakkım varsa hepinize helal olsun. Her zamanki gibi. Sizler de haklarınızı helal ediyor musunuz? Evet. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Kul hakkıyla huzuruna çıkmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Evet. Herkes sessiz sedasız tesbihleri eline alsın. İnşallah efendim ya latif çekelim ve Cübbeli hocamızın beraati için dua edelim. 5 dakikaya kadar Halil İbrahim kardeşimiz gelecek ve inşallah kalan mektubu okuyacak. Ve Seyyid İbrahim Efendi de bu akşam geliyor, haberiniz olsun. Sakın bir yere ayrılmayın. Duaya devam. Lillahi Teala'l Fatiha. Buraya gelirken yine bir kaza oldu. Ambulanslar, şunlar bunlar. Hakkınızı helal edin. Biraz geciktik. Ben çok fazla vaktinizi almadan hemen devam etmek istiyorum. Bazı mühim tebliğlerim. Burada kalmıştık değil mi? Evet. En son. Bu gece tahliye olabilirim de olmayabilirim de. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed. Bu gece tahliye olabilirim de olmayabilirim de. Bu kesin değil. Belki karar yarına kalabilir. Siz bu geceden peşin hükümlü olmayın. Eğer bugün ya da yarın tahliye olursam beni karşılamaya Metris'e gelin. Hiç tahliye olamazsam o zaman perşembe saat 6.30'da göndereceğim mektuplardaki beyanlara göre hareket edersiniz. Bu zamandan bahsediyor hocamız. Rabbim her birimiz hakkında hayırlı kaza ve kaderler takdir eylesin. Amin. İki, çoğunuz mektuplarınızda 10 bin liranız olmadığını hayıflanıyorsunuz ve 1000-2000 lira versek olmaz mı diye soruyorsunuz. Buna da bir çözüm bulup size bildiririm inşallah. Paranız çok yok diye üzülmeyin. Çok veren maldan, az veren candan demişler. Geçenlerde beni ziyarete gelen bir cami kayyımı giderken 20 lira hesabıma yatırmış. Akşam memur makbuzu getirince amma çok yatırmış. 20 lira da yatırılır mı diye dalga geçti. Evet, bana sorsaydı yatırma derdim. Zaten durumu zorda. Ama memura onunla alay etme. O en fazla 500-600 lira maaş alıyor. Bakarsın onun hediyesi herkesi geçer dedim. Çok duygulandım ve bir kölenin cömertliğiyle ilgili kıssayı hatırladım. Rivayete göre sahabeden Abdullah radıyallahu anh sıcak bir günde bir kabilenin hurmalığına gitmişti. Burada dinlenirken hurmalıkta çalışan köleye yemek vakti 3 parça ekmek geldiğini gördü. Adam ekmeklerden birini ağzına götürmek üzereydi ki birden önünde açlığı her halinden belli olan bir köpek geçti. Köle elindeki ekmeği köpeğin önüne attı. Köpek ekmeği hemen yedi. Köle ekmeğin ikinci parçasını da attı. Köpek bunu da bir kere de sildi süpürdü. Kaldı bir. Köle bunun üzerine üçüncü parçayı da köpeğe verdi. Kalkıp yeniden işine dönmek üzereydi ki olup biteni uzaktan seyreden Abdullah radıyallahu an yaklaşıp sordu. Ey köle, bugünkü yiyeceğin senin ne kadardı? İşte bu 3 parça ekmek. O halde neden hiç kendini ayırmadın, hepsini köpeğe verdin? Baktım ki hayvan çok aç, o halde bırakmak istemedim. Peki sen ne yiyeceksin şimdi? Ben de oruç tutacağım. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu an köleye sahibinin evinin nerede olduğunu sordu. Sonra da gidip adamdan bu hurmalığı içindeki kölesiyle birlikte satın aldı. Hem köleyi azat etti hem de hurmalığı ona hediye etti. Cömertliğiyle meşhur Abdullah radıyallahu anha kendisinden daha cömert birini tanıyıp tanımadığı sorulduğunda hep bu olayı anlatırdı. Ama o köpeğe topu topu 3 parça ekmek yedirmiş. Sense ona koskoca bir hurmalığı ve ona özgürlüğü, hürriyetini bahşetmişsin dediklerinde şu karşılığı verdi Abdullah radıyallahu anh. Fakat o elindeki her şeyi verdi. Bense elimdekinin bir kısmını. İşte mesele bu. Mesele ihlas ve samimiyettir. Nitekim kadının bir bakraç yoğurdu Süleymaniye Camii'nden ağır gelmiştir. nakledildiğine göre Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri Süleymaniye Camii'ni inşa ettirirken işçilere dışarıdan hiçbir şekilde yardım kabul etmemesini bildirir. Maksadı caminin bütün masraflarını şahsen üstlenmektir. Bir gece alemi manada caminin tartıldığını ve bir tas yoğurdun o camiden daha ağır geldiğini görür. Ertesi gün hemen işçilerin yanına koşar. Onlara dışarıdan bir yardım alıp almadıklarını sorar. İşçiler hiçbir şekilde maddi bir yardım kabul etmediklerini ancak şöyle yakınlarda oturan yaşlı ve fakir bir kadının efendim bir bakraç dolusu ayranı getirip kendilerine ikram ettiğini söylerler. Kanuni cennet mekan kadını arayıp bulur. Kadının tek geçim kaynağı birkaç keçiden sağdığı süttür. O sütü mayalamış, ayran yapıp cami inşaatında çalışan işçilere ikram etmiştir. Büyük padişah meselenin ihlas meselesi olduğunu anlar ve sarayına döner. Kanuni'ye göre o camiyi yaptırmak çok basit bir şeydir ve onu bir hamlede yaptırabilir. Fakat fakir bir kadının orada çalışan işçilere hediye ettiği bir tas yoğurt o kadın için çok önemlidir. Burada Kanuni Hazretlerinin ihlasının eksik olduğu manası çıkmaz. O da ihlaslıdır ama ihtimal o da kadının ihlası daha çaplı olduğundan yoğurt camiden daha ağır gelir. Sizlerin iyi niyetlerinizi çok iyi bildiğimden bu hizmetten mahrum olmamanız için bir çare bakıp size bildiririz inşallah. 3. Bu vesileyle cenazeden evvel beni rüyasında görüp ilerlemiş yaşına rağmen ziyaretime gelen Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Harun Osmanoğlu büyüğüme, onu bana getiren ve cenazedeki ses ve görüntü hizmetlerini tertip eden Kapris Şirketler Grubu sahibi Fadıl abime, cenazemden önce de ziyaretime gelen Şehit Bayram hocamın parçası Mahmud'uma, cenazede Efendi Hazretlerinin ve Hızır hocamın parçası Ali Haydar Hoca ile Efendi Hazretlerimin parçası torunu Muhammed Fatih Efendi'ye, cenazeye iştirak eden tüm alim Fadıl Zevat'a, uzaktan yakından katılan tüm cemaate, kadınına, erkeğine, küçüğüne, büyüğüne teşekkür ve dua eder, herkesin de duasını beklerim. İsimlerini tek tek saymaya kalksam ciltlerle ifade edebileceğim kitap değerinde yerler olabilir demiş. Tabi acele yazıldığından dolayı yazım yanlışları olabilir, hakkınızı helal edin. Kıymetli zavattan özürlerimi kabul buyurmalarını istirham ederim diyor hocamız. Geçen hafta cenazem sebebiyle size söz verdiğim bir hususu yazamadım. Bu da mühim mesele. Bursa Osman Gazi'den yazan kızım, benim teşviğimle Ahmet Hulusi ile televizyonlarda tasavvuf ve Mevlana yorumcusu olarak baş gösteren, İslami geçinen kanallarda bile itibar gören Cemal Nur Sargut adlı kadının insana dinden çıkaran görüşlerini nakletmiş. Ben de size naklediyorum. Aman Müslümanları uyandırın da bunlara kapılıp dinden çıkmasın. Bakın kızım neler yazmış. Hocam, öncelikle bu kadın insanların sorduğu sorulara düz cevap vermektense eveleyip geveliyor ve kafa karıştırarak aralarda zehirli İslam dışı düşünceleri yayıyor. Saf milletimizin de ne dediğini anlamasa da yumuşaklığına kanarak vay be bu kadın bir Allah dostu sümme haşa diyecek kadar bu kadına inanıyorlar. Canım babam, ne güzel bir hitap değil mi? Canım babam demiş. Şimdi sana yazın hazırlayacağım reddiye kitabında daha geniş araştırma yapacağım için daha fazla kanıt sunacağım ama şu an az kanıtlarla çok şey anlatan deliller yazacağım. A. TNT kanalında Ömer Çelakal'ın sunduğu Hayatın Şifreleri isimli programdan bölüm. Ömer Çelakal şöyle diyor. Bir peygamber şöyle der. İki tanrıya tapamazsınız. Allah'a inanmak zorundasınız. Zaten bizim inandığımız Allah'la Hristiyanların inandığı tanrı da aynıdır deyince karşıda konuk olan Cemal Nur Sargut'sa evet çok doğru. Ne kadar güzel söylediniz diyor. B. TRT1'deki Gülbenci isimli programdan Cemal Nur yine sevgiden, güzellikten bahsederken Gülben Ergen hatta başka dinde olanlar da oruç tutmuyor, namaz kılmıyor ama biz onları seviyoruz deyince Cemal Nur şöyle diyor. Çok güzel söylediniz. Zaten Mevlana Hazretleri de bütün dinlerde bu inanış vardır. Bütün dinlerdeki insanların taptıklarında Ya Rab, Ya Hay sesi geliyor. Hatta bir anımı anlatayım. Amerikalı çok arkadaşım vardır. Bir gün beni Budist tapınağına götürdüler. İçeride fil görünümünde bir kadın heykelin önünde saygı gösteriyorlar. Öyle inanıyorlar ki çok güzeldi. Zaten onlar da Allah'a tapıyorlar. Sadece o heykelde Allah'ı bulmuşlar. Haşa, fark yok. Zaten dinler arasında da fark yoktur. İslam hepsini kucaklar. Tekrar affınızla bir anımı anlatayım. Yahudi bir arkadaşım vardı. Kendisini çok ama çok seviyorum. Bir oğlu var. Kendisi oğluna çok düşkündür. Bir gün araba oğlunu eziyor. Oğlu hastaneye yatıyor. Eve geliyorum. Bir de ne göreyim? O kadın evde. Oğluna çarpan adamla oturuyor. Soruyorum ona. Neden hastanede değilsin? O da bana diyor ki, bu şoför oğlumu yanlışlıkla ezdi. Şimdi çok vicdan azabı çeker. Onu teselli ediyorum. Bu başıma gelenler Allah'ın imtihanıdır dedi. Bakın işte bu Yahudi arkadaşım benim için çoğu Müslümandan daha Müslümandır. C. Yaşasın İftar isimli programdan. Seyidimiz inşallah gelecek sağ salim. O yüzden hızlı okuyorum. Programa mail yollayan Hollandalı bir kadın Cemal Nur'u çok sevdiğini, onunla İslam'ı öğrendiğini ve sonra kapanmaya karar verdiğini yazıyor. Ve ekliyor. Dikkat! Kapandıktan sonra çok baskı gördüm. Kocam beni istemedi. Hep dışlandım. Sonra da dayanamayıp açıldım. Şimdi aile yaşantım daha güzel ama düşünüyorum. Acaba Allah bana kızar mı? Yaptığım doğru mu? Hocamız Cemal Nur Hanım bunu açıklar mı? Cemal Nur Sargut şöyle açıklık getiriyor konuya. Koca çok önemlidir. Onların sözleri bizler için emir gibidir. Mutluluk da çok önemlidir. Ben bu kadına daha ayrıntılı mail atacağım. Kendi sitesinden bulduğuma göre o kadına yolladığı mail şöyle. Biz bunları nasıl bilebilirdik ki şu yazılanları değil mi? Allah-u Teala başımızdan eksik etmesin hocamızı. Amin. Değil mi? Nereden bileceğiz? Bakın ne diyor. Yani arkasını araştırıyor devam ediyor. Allah razı olsun. Bakın ne demiş. Maddi manevi ve ahlaki tesettürü uygulayan veya uygulamayan herkese hürmetim olduğunu söylemek istiyorum. Kur'an'da yorumu o devrin din alimlerine bırakılmış ayetlerle üzerinde yorum yapılamayacak kati emirler vardır. Demek ki devrin anane, gelenek ve yapısı insanların tesettür anlayışı üzerine değişiklikler yapabilir. Ama insanlar kendilerini nasıl rahat ve huzurlu hissediyorlarsa öyle giyinmeliler ve her şeye rağmen ahlaki değerlerini kaybetmemeliler. En büyük tesettür kötü huyları örtmektir. Allah onu herkese nasip etsin. Bu kadın hakkındaki alıntı burada bitti. Şimdi bütün anlattıklarına amin demiş olmayın. Bu bir alıntıydı. Şimdi bakın devam ediyor. Görüyorsunuz bu kadın zaten kendi açık ona göre konuşuyor. İman olmadan çarşaf giyinse de faydası olmayacağı malum. Buna çok kanam var. Kendisi Mevlevi şeyhiymiş gibi bazı Hristiyanlara da şeyhlik veriyormuş. Zaten bu işler o kadar bollaştı ki almayanı dövüyorlar. Aman milleti özellikle kadınlar birbirlerini bunun fitnesine kanmasınlar diye uyarsınlar. Ben geçen sene özel vizeyle yani vizelerin açık olmadığı dönemde Umre'ye gitmiştim. Bu kadın özel vizeler alarak meşhur bürokratların, zenginlerin hanımlarını belki yüzden fazla kadın erkek milleti toplamış Umre'ye götürmüş. Ben de bazı yanlışlarını duymuştum ama çok araştırmaya vaktim olmamıştı. Sonra bir de baktım meğer aynı otelde kalıyormuşuz. Adamın biri asansörde bana hürmet etti. Hoşbeş etti. Sonra hocam bu akşam Cemal Nur hocamızın sohbetine gelir misiniz dedi. Ben de ismini birden hatırlayamadım. Ama büyük bir veliymiş gibi söyleyince Cemal Nur hocamız diye tamam dedim. Ben de erkek zannedip yeni geldim vakit bulamam ama sonra ziyaret ederim dedim. Sonradan öğrendim meğer bu kadınmış. Tabii görüşemedim. Hepimiz ölüp ahirete gideceğiz. Ne olur dinimize hizmet edelim. Bu proje uluslararası. Diğer dinleri hoş görme projesi. Buna karşı Müslüman halkımızı uyaralım. Geçen bir karikatürde Papa'nın Türkiye'de kanallar zaten bizden iyi misyonerlik yapıyorlar. Millet de zaten Hristiyan olmuyor. Boşuna masraf etmeyelim. Oradaki personeli çekelim, bu işi televizyon kanallarına bırakalım dediğini resmetmişlerdi. Bu kadını Kanal 7'ye bağlı ülke televizyonunda alimlerle, velilerle ilgili yapılan bir programda bile çıkardılar. Aman imanımıza sahip çıkalım. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri şüphesiz ki Allah nezdinde o gerçek ve makbul din ancak İslam'dır. Ali İmran suresi. Her kim din olarak İslam'dan başkasını ararsa asla kendisinden bu yanlış dini de diyaneti de kabul edilmeyecektir. Buyrulurken nasıl bütün dinler eşit olur? Fil heykeline tapan nasıl Allahu Teala'ya ibadet etmiş olur? Bir Yahudi nasıl birçok Müslümandan daha iyi olur? Hatta daha iyi Müslüman olur. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Maide Suresi 51. ayetten itibaren Yahudileri ve Hristiyanları kendiniz için güvenecek, yardım edip yardım isteyecek ve ahbap gibi geçinecek dostlar edinmeyin buyrulurken nasıl bir Müslüman kafir birini dost edinebilir? Bunların her biri insanı kafir etmeye yeter de artar. Bir de hepsi birleşirse o zaman katmerli kafirlik olur. Rabbim cümlemizi bu belalara düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Hanım kızım Ahmet Hulusi hakkında da şunları yazmış. Bu adam da İslam'ın bütün nişanlarını, ibadetlerini kaldırıp ilimle, bilimle maddeci bir takım terimler koyarak sümme haşa ibadetleri bu madde dünyasının olumsuz enerjilerinden kurtulmak için yapıldığını söyleyerek insanların kafasını karıştırıyor ve insanları kafir ediyor. Kendisinin kitapları tüm Bursa'ya ve daha nice yerlere bedava dağıtılıyor ve insanlar bu adama kanıyor. Şimdi hocamız burada açıklamalarını anlatıyor. Dikkat edin yerim inşallah. Dini yanlış algılama kitabından. İbadetler rıza kazanmak için değil. İkinci yaşamda kimse senden hesap sormayacak. Bu ibadetleri fiziki fayda için ve cehennem olan güneşin çekiminden kaçabilmek için yapıyoruz. Yok ben de anlamadım, bana da bakmayın. B. Bir kitabında da beyin kendi ruhunu üretir yazıyor. C. Evrende sayısız dalga boyları katmanlarında sayısız bilinç türleri vardır. Dünyamızda bu alt katmanlarda yaşayan bu canlı türlerinin bir kısmına da o devirde cin adı verilmiştir. D. Kitaplarında Allahu Teala'dan bahsederken hep Allah diye işaret edilen ifadesi kullanılıyor. Örneğin Dini Yanlış Algılama kitabının 41. sayfasındaki şu ifadesi: biz bu yolda yapacağımız çalışmalarda ne ölçüde beynimizin kullanılır kapasitesini geliştirirsek o kadarıyla adıyla işaret edilenin özelliklerinden haberdar oluruz. Ona erer, onu fark ederiz diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, buradaki salavatı bizler çektik. Şöyle tabii düz bir şekilde yazılmış. Neyi Okudu isimli kitabının 106. sayfasından hadislerle sabit olan cehennemlik kabir ehlinin cehennemi ve zebanileri görme olayı dahi ruh boyutunda algılanması sebebiyledir. F. Dini Yanlış Algılama kitabının 55 ve 57. sayfalarından Allah insanın dışında, ötesinde ve hatta bu var gördüğümüz varlıkların dışında ve ötesinde tapınılacak bir tanrı değildir. Allah'ın ehad oluşunu şayet iyice idrak edersek basiretle görürüz ki bir Allah, bir de yanı sıra kainat gibi iki ayrı yapı mevcut değildir. Yani bir Allah var, bir de alemler mevcut değil. Başka bir deyişle, bir içinde yaşadığımız alemler, kainat mevcut, bir de bunların ötesinde, bunlardan ayrı, bunların dışında bir tanrı mevcut anlayışı tümüyle batıldır. Görüyor musunuz? Bütün Kur'an ahiret muhasebesinden bahsederken nasıl hesap inkar edilebilir? Allahu Teala ruh hiçbir ana madde bulunmaksızın sadece Rabbimin meydana gel emrinden yaratılmış olan şeylerden biridir buyrulurken nasıl beyin ruh üretebilir? Yine ben cinleri ve insanları hiçbir hikmetle değil ancak ve ancak beni tanısınlar ve bana hakkıyla kulluk etmekle mükellef edilsinler diye yarattım buyrulurken cinlere nasıl dalga boyları denilir? Elektrik hatlarına ibadet farz olur mu? Allahu Teala güneş sarık gibi dürüldüğü ve ışığı giderildiği zaman buyurarak kıyamet günü cehennemin dürüleceğini beyan ederken hadis-i şeriflerde güneş dürülüp cehenneme atıldığı zaman uçsuz bucaksız çöle atılan bir ceviz kadar kalacağı bildirilirken ve cehennemin şu anda mevcut olduğu birçok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle bildirilmişken, cehennem nasıl güneşten ibaret sayılır? Ayrıca Allah-u Teala başka, alemler başka bir şey değil sözü ne ağır bir söz. Allah-u Teala kendisinin alemlerin Rabbi olduğunu bildiriyor. Buna göre kendi kendinin mi Rabbi olacak? Haşa. Bir laf konuşuyorlar ama nereye gideceğini hesap etmiyorlar. Aslında bu adamlar bile bile saptırıyorlar. Zavallı halksa oyunu fark etmiyor. Bu laflar insanı dinden, imandan eder. Aman halkı uyandıralım. Bakın her yerde bu adamın kitabını bedavaya dağıtıyorlar. Reha Muhtar gibiler köşelerinde daima bunlardan alıntılar yapıyorlar. Rabbim size kuvvet versin de bu batılların mumlarını söndürelim. Amin. İşte bu adam Hayrettin Karaman, Yaşar Nuri ve Bayraktar Bayraklı gibilerin daha cahil olup kabak gibi açık veren versiyonudur. Hepsinin ortak yönü yeni bir şeyler konuşma adına dini tahrif, dini kolaylaştırma adına hükümleri değiştirme ve böylece milleti dinden, imandan etme faaliyetinin üyeleri olmalarıdır. Halbuki yeni yorumlara ne gerek var? Büyüklerimiz bize her şeyi dosdoğru bildirmişken sapmaya, saptırmaya ne gerek var? Şair ne güzel söylemiş. Yüzyıllardır ulema içinde böylesi yok. Yeni nazil olmuyor, yeni yorumsa çok. Yeni yorumlar için acep var mı ihtiyaç? İhlassız ilimle olur mu hiç içtihat? Bazısı gıdalanmış Mısırlı reformisten, bazısı besleniyor nefse mağlup sofisten. İçlerinde var imiş Mu'nun yoluna tabi, yorumlar zehirliyor tanışanı bit tabi. Bilinen tefsirlere yeni yorum yapmayın. Selefin verdiği manalardan sapmayın. Farklı manayı havi yorumlar çoğalırsa, yeni nesil şaşırır, yorum bize kalırsa. Hakkınızı helal edin. Bakın bu şiirde, ezan ne zaman okunuyor? Var değil mi daha? Bakın bu şiirde Hayrettin Karaman gibi Mısırlı Mason Abduh'tan ilham alanlar, Cemal Nur gibi Amerika'daki Moon tarikatıyla irtibatı olanlar kastediliyor. Rabbim cümlemizi böyle yanlışlara düşmekten muhafaza buyursun. Amin. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz veçile ahiretten haber almanın tek çaresi salih rüyalardır. Ben de anacığımın vefatından sonra bir müjdeci rüya bekliyordum. Nihayet salı günü babam ziyaretime geldi ve gözlüklü Ahmet Efendi aradı. Hanımı kıymetli peçeli Ayşe hocamızın çok değer verdiği bir hoca hanım, İşraktan sonra annemi bal mumuyla mumyalanmış gibi olarak görmüş. Ona halini sorunca, burada bana en yüksek mertebeyi verdiler diye cevap vermiş diye anlattı. Elbette çok gören olmuştur ama bana ulaştıramazlar. Mektuplar da birikti. Onlarda kim bilir ne müjdeler vardır. Ama yüzlerce mektubu cenaze haberinden beri okuyamadım. Ben de bir müjde bekliyordum. Elhamdülillah bu muradım hasıl oldu. Gören kişi de önemli. Bu insanlar haramlardan son derece sakınan takva sahibi insanlardır. Rabbim bu müjdeyi görenden, gönderenden, getirenden ve siz dinleyenlerden razı olsun. Amin. Ben mumyalanmış görünmesini şehadet makamının kazandırdığı cesedin muhafazası manasına yordum. En yüksek mertebeye ulaştırılması Rabbimin fazlı keremidir, dilediğine verir. Bu işler ilimle ve amelle kazanılmaktan öte niyetlere bağlıdır. Annemin niyeti, azmi, duaları bütün ümmeti kaplamıştı. Çeçenistan, Bosna, şimdi Suriye, benim dua ettiğim gibi her İslam beldesi için 40 yıldır değişmeyen Filistin sorunu için rahmetli dedem de, o da çok ama çok ağlayarak sabahlara kadar dua ederdi. Hele dedemin her gece hilafsız 2 saat sadece duası vardı. İsmen dua ederdi. Gece 1'de kalkarsan tabii ki teheccüde de, tarikat derslerine de, duayla vaktin kalır. Annem de onun terbiyesiyle yetiştiği için özellikle de onun vefatının ardından geçen son 6 senedir bu vazifeyi deruhte ediyor, dua ordusu gibi çalışıyordu. Ben kendi hizmetlerimi kabile şayan görmüyorum ama eğer onlarda bir mükafat varsa bu kadar insanın hidayeti ve öğrenip amel ettikleri elbette validem olması hasebiyle annemin mizanına konacaktır. Görevli kardeşlerim, seyidimiz geleceği zaman oradan haber verin ki biz de salavat okuyalım. Evvelki gün Babamın anlattığına göre 9 Ocak 2012 tarihinde, yani benim evimin basıldığı 9 Aralık 2011 tarihinden tam bir ay sonra annem sapasağlam bir şekilde benim ziyaretime gelişinin ardından bir süre sonra Seyyid İbrahim el-Ahsai Hazretlerine gitmiş. Herkesi dışarı çıkarmış ancak kardeşlerim kalmış. Seyyid Hazretleri ki dünya çapında rukye, yani kuvvetli nefesiyle maruf bir zattır. Hepsini teker teker okumuş. Annem oradan ayrılırken bir zuhurat görmüş. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Cebrail aleyhisselamın ve Efendi Hazretlerinin refakatinde Ahmet ve ben miraca çıkartıldık. Bana buradan öte geçiş yok. Varılacak en yüksek mertebeye çıktınız denildi diye bağırmış. Sonra da o halin ağırlığına tahammül edemeyerek bayılmış. Suyla yüzünü yıkayarak ayıltmışlar. Ben bunu yeni duydum. Kardeşlerimden de sağlamasını yaptım. Aynen böyle olmuş. Annem o günden sonra hastanelik olmuş ve vefatına götüren süreci yaşamış. Şimdi bunu duyunca bu hoca hanımın rüyasında geçen "bana en yüksek mertebeyi verdiler" sözünün manasını daha iyi anladım. Demek o mertebe kendisine Seyyid Hazretlerinin huzurunda verildi. Sonra da zaten 4 aydır yemeden içmeden tamamen kesildi. Serumlarla yaşıyordu. Bir de sürgün ishal onu tertemiz etti ve eritti. Sonunda bal mumu gibi Rabbine kavuştu. Gözlerine dayatılan miraca, yani merdivene kuş gibi uçtu. Rabbim nazardan muhafaza buyursun. Amin. Bir hafta sonra hafızlığını itmam edecek olan kızımın anlattığına göre, annem yıkanırken o kadar hafifmiş ki sanki kendi kendine dönüyormuş. Bir gün evvel doktorlara, "günlerdir beni bezlerle siliyorlar. Banyosu olan bir odaya geçsem de yıkansam" demiş. Ama nasip olmamış. Saliha insanlar onu tertemiz yıkayıp Rabbine uğurlamışlar. Rabbim makamını mübarek eylesin. Amin. Bütün hayırlarımızdan ruhunu haberdar ve hissedar eylesin. Amin. Kaç dakikamız var? 5 dakika. Tam var mı 5 dakika? Son kararınız mı? 4 dakika. Tamam. Bazı kardeşlerim annemin çarşaf giyip giymediğini merak etmişler. Merhume anacığım çarşaf giyiyordu. Beni de cezaevinde ziyareti çarşafla geldi. Medya yansıyan resmi benim haberim dışında bir yeğenim vermiş. O resim ev içinde çekilmiştir. Haberim olsa zaten onu verdirtmezdim. Tabii elim kolum burada bağlı. Bu kadar oluyor. Rabbim anacığımın da, sizin geçmişlerinizin de, Adem ve Havva aleyhisselama varıncaya dek bizi doğurmuş olan cemi müminin ve müminata, müslimin ve müslimata rahmet eylesin. Amin. Kabirlerine nur eylesin. Amin. Azabı olanlar varsa azaplarını defu refu izale eylesin. Amin. Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan önce geçmiş bütün enbiya ve evliya hürmetine Rabbim kabirlerinde kendilerine enis ve yoldaş eylesin. Amin. Kabirlerinden kalktıklarında defterlerini sağ ellerinden ita eylesin. Amin. Mizanlarında hasenatlarını teşkil eylesin. Amin. Sıratı şimşek gibi geçip geçtiğini bilmeden geçmeye ve hesapsız, azapsız, duhulu evvelinle cenat-ı aliyatına idhal eylesin. Amin. Elhamdülillah bitirdik. Kıymetli kardeşlerim, cenaze münasebetiyle evvelce düşündüğüm tertipler oldu. İnşallah tahliye olursam haftaya perşembe akşamı sohbette buluşuruz. İnşallah. Buluşuruz. İnşallah. Buluşuruz. İnşallah. Daha önce görüşmeye çalışmayalım. Rabbim hayırlara muvaffak eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, dinleyenler, hocamızla ilgili şu ana kadar bakıyorum yeni bir haber yok. Gelene kadar da bilgileri vermeye çalışmıştık. Görünen o ki bu işin uzmanları söylüyor. Bizim istediğimiz gibi devam ediyor. Hala da şu an devam etmiş. Hani siz de tabii bilgilenmek istiyorsunuz ama belli bir tabii bilgiler gelmeden de biz de sizi sevindirmek için burada bir şeyler söyleyecek değiliz. İnşallah Rabbim sizin ve bizim bu dualarımızı kabul eyler. Amin. Ve tez zamanda bize kavuşur. Bugün de bunun biraz böyle bir heyecanı, bunun biraz tebessümü vardı. Sanki hocamız birazdan gelecekmiş gibi gördüm. Hakkınızı helal edin. Bu inşallah son konuşmamız olur burada. Artık bize gerek kalmaz. Siz de haklarınızı helal ediniz. Allahu Teala tuttuğunuz oruçları, kıldığımız namazları ve yaptığımız amelleri kabul eylesin. Amin. Kabir azabından, insi ve cinni şeytanların şerrinden, erkeklerden gelecek şerlerden, kadınlardan gelecek şerlerden, Sağımızdan gelecek şerlerden, solumuzdan gelecek şerlerden, ilerimizden gelecek şerlerden, gerimizden gelecek şerlerden, üstümüzden gelecek şerlerden, altımızdan gelecek şerlerden ve nefisten gelecek şerlerden muhafaza buyursun. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed en nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed en nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed en nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin.